ten sposób, jak z paru brudnych słów mieć swój zysk. Nie obcy ci jest czar do nosu, tajniak z pożółkłych zdjęć to twój mistrz. No robisz tak, bo tak lubisz, układ z diabłem masz, to twój brat. Naprawdę żal mi ciebie, żal mi ludzi, co przez Judasza pchną ten świat. Za srebrników garść łatwo zdradzić, potrzebny szmal tu się pcha. Nie zrobisz nic, bo brak odwagi, bo każdy z nas żyjać ma. Już lepiej stracić dom, o chleb żebrać, gdzieś kąta w nogach spać, piąć się w pas, niż nie mieć czystych rąk i żyć w nerwach, że ci z pogardą ktoś splunie w twarz. Za srebrników garść łatwo zdradzić, potrzebny szmal tłum się pcha. Nie zmienisz nic, bo brak odwagi, bo każdy z nas drży jak ćma.